Dün gece aldı beni bir düşünce. Her şeyim vardı ama bir sen eksiktin evimde. Bakışını, gülüşünü, sevişini özledim, özledim, özledim delice, delice. Görünce beni bana koşuşunu özledim, kollarını boynuma sarışını özledim, kendini bedenini sımsıcak nefesini öpüşünü özledim. Görünce beni bana koşuşunu özledim, kollarını boynuma sarışını özledim, kendini bedenini sımsıcak nefesini öpüşünü özledim, öpüşünü özledim. İnan farkında değildim seni böylesine kırdığımın. Ağlayışın, sızlayışın, dil döküşün gitmiyor, gitmiyor gözlerimden, gitmiyor, gitmiyor. Özrünü bir çiçekle kabul ile ne olursun, ömrümün ilk durağısın, yine senle son buldum. Düşmanlığım yeter bana, bakıp da anlasana, bakışını özledim. Özrümü bir çiçekle kabul ile ne olursun, ömrümün ilk durağısın, yine senle son buldum. Düşmanlığım yeter bana, bakıp da anlasana, bakışını.